दर्द दिया जो तूने मुझको जीना है मुश्किल, दर्द दिया जो तूने मुझको जीना है मुश्किल। झूठा तेरा प्यार है, झूठा है तेरा दिल, झूठा तेरा प्यार है, झूठा है तेरा दिल। दर्द दिया जो तूने मुझको जीना है मुश्किल, झूठा तेरा प्यार है, झूठा है तेरा दिल, झूठा है तेरा दिल, झूठा है तेरा दिल, झूठा है तेरा दिल, झूठा है तेरा दिल। तुम करोगे याद एक दिन इस प्यार के जमाने को, तुम करोगे याद एक दिन इस प्यार के जमाने को। चले जाएंगे जब हम कभी ना वापस आने को, करेगा महफिल में जब जिक्र हमारा कोई, करेगा महफिल में जब जिक्र हमारा कोई। तो तुम भी तन्हाई ढूंढोगे आंसू बहाने को। जी लिए दुनिया मोहब्बत मुझसे, दिल को ऐसा मरोड़ा, पल पल तड़पू आह भरू मैं पागल बना के छोड़ा। वो ही सूरत देख के मैं तो तुझ पे हुआ दीवाना, तेरी आंखें आग का दरिया आज ये मैंने जाना। खून किया मेरे अरमां को तू है बड़ी कातिल, खून किया मेरे अरमां को तू है बड़ी कातिल। झूठा तेरा प्यार है, झूठा है तेरा दिल, झूठा है तेरा दिल, झूठा है तेरा दिल, झूठा है तेरा दिल, झूठा है तेरा दिल।